نشتگه هلت زوانی زڑیگی هلت سپرلی نشتدی هلت زوانی زڑیگی گران سودی تمزا هلت مختص پینیگی هلت سپرلی نشتگه هلت زوانی زڑیگی هلت سپرلی نشتگی هلت زوانی زڑیگی خور دلو نڈک هاگ گل رنگا لگ بس پن مخوقی ملک داسی خل پل گرزی گی تا خور دلو نڈک بچا غصر شو اکر ور تبی بی آدی گی حلتس پر لی نشت دے حلتس ونی زڑی گی حلتس پر لی نشت دے حلتس ونی زڑی گی دا چی بیا بیا غوالی موری دعا غوالی دا پل بچی دا پارا پجون سزا غوالی ناور تڈی رویل خمیان دی نپوئی گی حل تس پر لی نشت دے حل تزوانی زڑی گی حل تس پر لی نشت دے حل تزوانی زڑی گی پچاس پائے ما پبی ننگا خلق موس پارا میانا زمو سافر دا بلوطن شما اشنا لخائی چی ایامی اسا دینا سر گلابا مدام دے غمدار جی دورا سر وینا دیتی پخو کی رائے زرکا تمہ بشر دیرا نئی رائے شویانا شان وطنا ما غریبستا پا کسو کی نپری دینا ایو سافر لالیا بزر کی سر لالیا درتا یا دی گم کنا ہما زگر لالیا مسافر لالیا بزرگ کی سر لالیا درتا یا دی گم کنا ہر مازی گر لالیا بغیر دیار تنہا خانی دی سنگ تیری گی حل تس پر لی نشت دے حل تزوانی زڑی گی حل تس پر لی نشت دے حل تزوانی زڑی گی التزوانی زڑی گئے